الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سورة حميم أحقاف دحواميم آخر سورة وديكي دولو حواميم خلاصا او مقاصد او غراز راجم اکڑی جزیات مقاصد پدی حوامیمو کی یو مسئلہ دا اللہ دا وحدانیت و جاریو صورت کی پاگی باندی عقلی اتو اتو دلیلو نا ذکر کریو جلا واحد لا شریک دے او دویم پکی د قیامت مسله وا چې څنګه الله واحد لا شریک منل لازمی دی او دې باندې یقین ساتل لازمی دی دغه سي قیامت منل پس د مرګ نه بیا ژوندون دا هم دغه سي یقیني منل کله چې قیامت اومد لښنه وي سره نور واقعات چر څومره به حدا او به انتها دي او په کرالو دا دوه مقصدونه زیاتو اور سره اور سره تسلیات رسول الله صلی الله علیه وسلم له ځکه هغه بیان کو هغه دعوت پیش کو هغه خلقو ته د الله دین رسو په دې رسولو کې ورته ډېر مشکلات راتلو نو ضرورت وو چې الله غل تسلی ورکی تلقین ورته وکړي چې صبر کوه خپل دعوت رسوا او دا دی پا خبرو بانده پروانو ساد تغسی دنیا حقارت سبب د خلقو دا انکار چه دمر عظیم مقاصدو نا انکار کی نسو جی دنیا بانده دوکا دنیا بانده غلط ایدل حواقی سر انتہائی او غالی محبت دا سبب دې انسان ته گمراهه د هم په ذکر کړیو دا آیت مقدسه مخکم دې صورت کې ذکر شیو ويوم يعرض الذين كفروا على النار هغه د جهنميانو کلمبه حالت چکل دی قیامت کی جمع شوی دی نو حالتا تبوسو نکی جنت لار وی کم زیدہ جنت تبوسو نکول ناغ آیت تدید پارو چیغی لے جواب ورکو چتاسو دنیا کے اخپل خوشحال اخلاسی کلی دی ار قسم دل تستاو د پار خوشحالی او نعمتو حرام راحت نشتا نو دل تیدویم مقام ذکر کئی چه بالکل جهنم تا باو غرزو لشی یعرزو عرض مانا دلتا غرزوال اپاغی کتی نبیا تپوس کی گی نو دی تپوس کی دا اللہ رب العزت سا حکمت تے ذکا آغی خوچو ورزی دواتا ناغی تا خود علم علا مرتبہ حاصل شوا چاگی تا حق الیقین وی دری مرتبی وی دا علم چو بندتا تا خبر درکو چو اور ډیر ګرم دی تاسو لیدلی نه دی دته علم الیقین وی چې تاسو خبر درکو نو علم راغی چې اور به ګرم کې دی وی نو دا ډیر ادنا مرتبه ده دی کې د شکاو د کذب امکان شته ودوی مرتبه داو چه کلتا پخ پلو لیدو اور بلی داو چه سشیو پکیو وردید نو لمبا باشو داگتا عین الیقین وی داگی مخی نوچه تا مرتبه دا او درین داری چه تا پخ پلو دی ولی لاس ورلو اندی تا حق الیقین وی مشاهده دی پخ پل نفس کی اکلا کله چې یو تا وردول شي خو هغه تا اعلی مرتبه حاصل شو د علم بیا څنګه الله رب العزت او توي چې الیسا ذاب الحق خبرې رښتیا نه دي چې تاسو په دنیا کې دروغ وي زګ حکمت داږي زور نه ده رټ نه ده رسوا کول دي دکه عذاب ځان لیو ور سره بیا رسوایی ملامتیا پیغورونه دا هم د عذاب نه کم نه ای دا تعالی عزیز پاروی خان چې په هغه ځای کې رسوا کوي و یوم یعرض الذین کفروا آیات کار چور مخامخ بکلیشی کافران علن ناری پور باندی عرض ستوی وی عرض میکاو یعنی خلق تمیو خبر رواندی کولا اگی مخ تمیو حقیقت خوو تی تعارض وی یو دائی دیم محاورہ کے رازی چعرض تو ناقتا علی الحوز اوخا میں بوتلا حوز تا میں اوخوا عرض تو ناقتا علی الحوز دا عام محاورات تی کوخی کارسی او خلق داسوی بیا ساروی می او بوتا او خوو دا خبر صحیح نه ده ځکه دلته یو معروض ده یو معروض علیه ده نو معروض دا ساروی دی دیو تا روان ده او معروض علیه اغا حوز دے اغا تالاو دے اغا ڈیگئے دا چڑا ککڑے دا او ساروی راولی وی ساروی میں ابوتا او خو نو معروض علیه کدا شرط تے چاگا دلی دن کے اور ایدن کے علی بطویلی ہی چاگی تمی ساروی او خو نویلی دو تا چی ساروی ابوتا او خو نو بولی دو او بو سره خبره اترې وکړې خو باز محاوره دغه سيزن چې معروض اوی ته وي چې تاسو شی مخکې کې چاته او معروض علیه چې چاته اړوند کې چې دا وګوره دا نسل کی خبر الٹا دا چدا سی وئی چوبہ می سارو تو خو این دا وسئی خوبہ می تو خو نو بہ معروض شو او حیوان معروض علیہ شو نو سئی شو ساروی اولی دیو موسکلی بے امیو زن بے مڑکلی امی دکی اغسی بطو نشتے کن دلتا اللہ رب العزت وی دا کافران با روان دکلیشی غور تا جہنم تا اغا معروض علیہ دے نو جہنم یہ خوی نینا کنا نو دا دیو بل پزے استعمالی گی خوا کدا سے ہوئے چا جہنم با وروان دکلیشی دیتا اجہنم با خکارکلیشی دیتا دغر آگلی قرآن کزے پزے عبر عزت الجحیم لمن یران جہنم نو پردلی رکلیشی اس خو پڑتے کنا دیر لوے پردہ دا سمک آسمانونا اجدا لرشنو جہنم بخکارشی بر عزت الجحیم لمن یرا دوائے سورہ حامی مومن کی امیلو دفرانیانو پہ حق کی چی انار اگا عذاب صدی اگا وور دی یعرضون علیہا اگیو تسار و ماخام بوتلیشی اور اندکولشی سار و ماخام دا داغی پا برزخ کی عذاب دے او دا دلتا کی دا قیامت اگا یادی یاد کا اور از چمخ کی بکلیشی کافران یعرض اللذین کفرو دی کفرو کی لکوٹی سارے دل پکار دے دا دیر دا سوچ مقام دے کنخا دا بدبخت سوکو خلق آخرت تا خوشحالی گی دخپل عملونو پتما دی چی منگل بنن اللہ بدلی را کی طول عمرم قرز کاتا اکڑا قرز عملون امکلو خوارے مکلی اللہ تا مروارو لو اونن بمونگ تداغی بدلی عوضونا سمرات درجی و مرتبی ملاوی گی وچی دا سوک دی ظالمان چگی تاور ملاو شو نو کفرو کی سوچو کا کنا نبی جانی دا آگا کسان دا آگا خلق دے چنی توحید مانو کفرو دا آگا خلق دے چنی پیغمبران منل کفرو ساہرانو شاہرانو مجنونان دیو تاوی دی پخپلڑی رخیار پیغمبران تے مجنونان ویخا نی دا اللہ کتاب مانو کفرو نی قیامت و باس بعد الموت مانو کفرو چاہو بالکل انکار کاؤ چی نشتا قیامت نشتا نشتا نو کفرو کی دا ٹول را لخوا چی دا سمر انکار کو ان کی دی کنا نو کاغی دا اللہ دا توحید نے انکار کاؤ کدا اللہ دا وجود نے انکار کاؤ کدا اللہ دا نعمتنو نے انکار کاؤ چی مونگ لے سرا کری اخ مونگ زان لے پا منڈیو پا ترڑیو اما خام لے سو پیدا کنو اخرو اس کو اغوی ایس قسم لے شکریہ خلق نا دا کی کنا نو کفرو سر با سوچ کے نو رستو بدر باندے خب پریشانی نرازی کنا چورتے بوتلو وی جزان تگی دی چیدہو کی راغلیو کنا چی جہنم تا بوتلیشی ویردا تگی بھئی تگی سلے خوبو پسی منڈی ہوئی عدیبا جہنم تا بوتلیشی ور تا بوتلیشی انتا پوستن که اللہ رب العزتو علیس آزا بالحق علیس آزا بالحق آیا نده دا حقیقت رشتیا؟ کم حقیقتو؟ بیا جواندون تاسو یې نشته کنه؟ اذا کننا ترابو عظامن چه خورشی اردو کشی داوی ازل لگی آگی کلی بیوی چه مخی تیر زور دخان کی او جاسیه کی چه فعتو بی آبائینا که خام خاتا سوی چه بیا جواندو نشته دن راولی دمو مشران دا گذو دا میدان راولی دمو مشران فاتو بی آبائینا دومره انکار نه الله ته دغه یادي چې دغه بیا ژوندون حق دی که نه الیس هذا آیا نه دی دا قیامت حق وشمارئ که نه څوک پکې نشته چې څومره دنیا وه او څومره خلق وه اولین او آخرین مستقدمین او مستاخرین نو څوک پکې پاتې شوی دی وی ګورئ که نه تازوی بیا جواندون علیسا حضا آیا دا جاننم او دا جنت حق دے او کنده چه تازوی دا سی خبری دی نداغ جہنم دے او دغاغ جنت تے دوڑا پستر گوخکاری علیسا حضا بالحق که دی چه داو تپڑی روزایو نکی ہوئی خوا چه دی میزان سر ورطا اموی چاگه ده طول کی گا نا تاسو ویسا طول با کی عملو نا بسنگ تللشی عملو نا خو پلاسو نرازی نا عملو نا خو گیڑه نا جوڑی گی چه تلی تبه واچی اللہ با تو یو گوره اسم جوڑی گی تی کنا طول ده اعمالو والوزن یوم ازین الحق ده حق نده یا اپل عمل نامی ویشلی چی چال پا خلاس باندی چال پا گسلاس باندی علیسا حضا بالحق در اشتیان دی تاسو دیتا هم دروغ وی دقس سمر چی واقعات تی دو قیامت ناغا طول تا اشاره دو پا حضا کی حضا او غخو دیر نزدیز ہے دی پت پنا با کنشتنو حضا ذکر آورو ایا نده دا قیامت رشتیان ایا نده دا بیاب جوندن پست مرگنا رشتیان قالو بلا و ربنا او بوئی چه آو آو رشتیا ده وسی آو کلخا بلا آو رشتیا ده قسم دی زمون پخ پل ربان دی دا خبر دنیا که ولی نکولا خو یقین دی نو کنا ایمان خو نو کنا کفروی ده طویلی کفروی یقین خو نو کنا دا خو چه وست دیولی ده نو که وست ارسو مرد قسمو نکه نو سفیده خو نکی که ارسو مرد اخپل رب نم واخلی چه و رب بنا وست خو فیده نکی دا خو دنیا که فیده کول زکا چه ده متقیان و صفت اللہ دا ذکر کلیو الذين يؤمنون بالغيب مؤمنان ا خلق دې چیز نه دي لیدلې هیڅ نه جنت او نه جهنم او نه قیامت او نه حساب کتاب او نه میزان ان په لسرات هیڅ نه دي لیدلې او يؤمنون یقین کوي چې دا سي دي لکه وسي چې وینو او د مؤمنانو خو جدا شان دي نو په دې کار نه کې چې قیامت کې وای چې بلا و ربنا دیو په تمه چې غره رب اوس خوشاله شي چې زه خبره ومنله ابو ته وی چې کله رښتیا ده او سوګندم په وکړه قال فذوق العذاب او بو ی الله چې خوان دی وسکه زه اوس خوان دی وسکه ها پتا ہو لگی کا نخوا دنیا کی حسنو دکا ہوتا سو انکار کو کنا چی نشتا نشتا نوز بے خام خاصا کہے چی یقینم پیدا شی خبر رشتیا شی فزوق العذاب عذاب خسوک نشی سکلی عذاب سنگئی نمرات تینا ذائقہ دا عذاب دا اوسا کہ اغا خوند عذاب اوسا کہ اغا مزد عذاب لیکن فریادون مکوین ولی بما کنتم تکفرون بیوتاوی بما کنتم تکفرون دستاسو دا کفر بدل دا کنا اللہ خو ارسل اخپل بدل تیار کلی دا مومنان دا پار اخپل بدل آئے وزدے آغی دا ایمان او دا آغی دا نیک عمل چکلی او پا دنیا کی اصلاو دا پار دا اخپل عملونو بدل دا چتاو دنیا کی اس نو کلی بما کنتم تکفرون دومره خو انسان لکل کله فکر راشی کنا گریوان کی سوچو کی کنا چیا بندا نن دې سوکلو نن دې خوکلو کو بده دور خو سړی ما خام ځان سره سوچو کی کنا چی دا دولس گینٹی روز پسکی تیرہ شوا پا دیکی تیرہ شوا چی پا پرادیل ڈپا باندی ناسوی او خلق دشمارل خزی سلی تر غرمی پورو نبی آلالی نو ڈک شوی نبی آراو واتی بیا که ناستی تا جون پا دی که تیر شده سدی تا بانگ نو ری دلی تا جماعت نو لی دلی تا قرآن نو لی دلی یه سلی چستاد عمر دش پیتو او پندوستو نوار لی دنو بس بیا سکه بیا خود جماعت نموز قرآن تکینا تلاوت کوان دینا بهتر عمل نشتا دیتا نفلو ناو ذکرونه اس نرسی چې څومره ثواب په قران کې دی ولی قتلو کې ثواب دی په ویلو کې ثواب دی په یو حرف باندې الله لسنی کې ور کوي نو بل څه شی دی چې هغه کې ډیر ثواب دی نو تا دا ناستا چې په لارو کې ناسوي په ډپو باندې ناسوي زان لدی نظرم خراب که زان لدی وخم زائی که قیمتی سمر قیمتی وخت دی او زائش زان لدی دماغم خراب کلولی بس بل شیطان راغی در سرکین است نکار شورو شو غیبت پک راغی یو ککوڑی چوغلی پک رالا بل ککوڑی کنزل منزل پک رالا بل ککوڑی د کبابیا کړه ته نه جوړ کړه او بس یو یو ککولې و دې ورته وشته او ترس خېده تا دا نو ما خام سوچو کې چې تا ګناو ګټه کو ثواب نو ار واست دا ډیوټي ده ار واست دا عمل مسلمانه غم د سره نشته اوازونه اوري سار مال چې پلاني خطر رسېده اپلانې حق رسېده چې دې څه مطلب ده نو دا چاته وي چې ستام خطر رسې کنا واخ را روان دي نو دا دې لپاره دې سنو دي کلی سغم د سره نشته بس څه دې مطلب ده اخر اوایا کنا چې دا غزې نجات دا غزې کامیابی هغه ځای کې بری کېدل دا بدغه سکیږي بس دا کفر دی په دنیا کې ښه چې مرګ ته نږدې شي او بیا هم دغه الله نه د خپل ژوند په قیمت پوهیږي نه د خپل دماغ په قیمت پوهیږي الامرض په کې عمر راشي دا مرضونه نه دي دا بدعملی ده چې دغه وخت هم سړی توبه نه باسي د ګناه نه ځان بچ نه کی او رانشی اللہ تپری نوزی پا سجدہ باندی تو بھی انہ باسی نو کل بے او باسی کنا صدی خیال لے اخپلو مولانو د طویلی چې قبر کې بیا مونږ کې اوسګار به ته به مونږ نه وای درځه غرب به هل تنشت دی تا خو تر ژوند پورې خبره ده دی ژوند سره مونږ دی دی ژوند سره عمل دی مالی بدنی څومره چې کې او چې کله دا ژوند ختم شو عمل ختم شو خپل بیا هیڅ نشته خپل خو بیا کس دې کلی نو صدر به وړي نو دو ځله وته وي بما کنتم تکفرون دا جهنم د تملاو شو که ته خوشاله او که خپه ولی ستا عمل دغونو ستا دغه عمل تا ته نو معلومه چې تا په ژوند کې د خدای د رضا لپاره یې سنو کړی نو دې د الله حق ادا کړو بس لکه د ګیدړ به د کور راووتو دغه دی به ولاړو یو تا ګورا بل تا ګورا چا پورې خان دا چا پورې ټوکې مسخره کوا گپ شپ ته دې لپاره پیدا شوی دا لوی کفر د دنیا کې ښا چې یو بنده خبر نشي د خپل ایمان نه د خپل اسلام نه او دغه څه د کلمې په مطلب او دغه څه د آخرت عذابونو تکلیفونو نه او د خپل عمل له طریقو نه چې د عمل څنګه کومه نو قران ځکه بار بار وی بما کنتم تکفرون دا ستاسو عمل سزا ده تاسو منلې نه ونو بس خو چې خبره به تا راورسېده نو تا به دغه وی چې مونږ خدا نه منو که څوک یې منی منی به مونږ خو دې ته نه یو تیار مونږ دا خپل استادانو داسې نه دي ویل هغې خو هر څه منلو ادا اوس چې دي که نه مونږ خو یې دا نه منو خلق دې منی یې که نه منی لګیا وي هغې پورې به دغه شروع کړو وایي چې تا نه منل نو اوس به په جهنم کې خوشحاله یې که نه اخر کې تسلی ذکر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ذکر دې خلق او ذلیاسنا انبیا زری زری شوی ډیر ستلی شوی ډیر مصیبتونه تکلیفونه تیر کړی هغه منل او نه منل خزان له خبره ده چې انبیا او تخکاره وي چې خلقو کنه منه ممنه خس زور نشته په تاسو باندې موسیٰ علیہ السلام وی چه لم تؤمنو لی فاتذلون که ایمان نراوڑے زما خبر نمانے ممانے خو مال تکلیف ولی راکوے آخر ما تاس سر بد سکلی دی چه خلب یرتکوے نو پا ما پسی شوروئے و لگی آئے ہر پیغمبر پسی دا غصر دا ایک عمل گردی دلیو دا ایک خوراکہ گردی دلیو نو انبیاؤں بندیان دی او دا بنده پا زلو کی راشی کلا کلا کنا که پا جب او نووی نو پا زلو کی راشی کنا شیر دلو اس نشتا نو پا پلیت بوٹی باندی وی اس پی امت یادی نکی دلو اس نشتا نو دمرا یلو کی راشی چر تر آغلی بینو اللہ نبو لزت پیغمبر توی فاس بیر دا عذاب خبر مکوا خیریو نکی دیتا تخپل کار کوا ستا کار ده که نو سه تخیمه تا غیل را لیگل شوی نزل که دار آنه ولی چه رضی خود عذاب لایق دیخو رضی بانده خودشی نسمان تان در پکن نه نه نه دا خود بی صبر خلقو کار ده حق پرستو لدان سوچ نده پکار زکا اگه دا اللہ کارو ندی دا اللہ پا کارونو کسو کار نلری اگا اللہ تا علم دا چه عذاب راولی کن راولی اگا پی خپوئی گی منگ دم را نپوئی گو نزکا دا صبر تلقین ورطور کئی چلکی دی دارا نشی چرتا خیریو نکی با دی ردیو نوے فصبر هر کله چې مسله ګرانه ده او مشکله ده، هر کله چې خلق انکار کوي دا هر حقیقت نه کده الله وحدانیت ته او که د انبیاء او نبوت ته او که مسله عقیده د قیامت ته یو نه مني، ډیر مشکلات جوړ کړی دي. نو بس د دې بل علاج نشته بغیر د دې نه چې صبر کوم. ارسی چی کما صبر اولو العزم من الرسل، څنګه چې صبر کړو هغه ډیر لوی همت والو پیغمبرانو، څنګه چې صبر کړو هغه ډیر کلکو بنديانو، ډیر کلک بنديانو پیغمبران اولو العزم من الرسل دي دې کې لنج جوړ کړی دا چرا من الرسل بازی یادی، یعنی آغا چڑیر لوی حمت والو بازی پیغمبران، انور نو حمت والا. نو خبر سیدہ خوزان پی پوکول وار ولی ایسی نا چی دا مخاطب ذہن تا خبر سی ملاو نشی نو دیر لوی نقصان باوشی. چه خباز پیغمبران اولو العظم دی چه اغی صبر کرده دی و بازی داسی چه اغی نده کرده، نو بیا ور پسی ریسرچ کئی خواه سنگه صبر نه کرده. اگورا نوح علیہ السلام وی دخپل قوم پا حق کے صورت نوح کے پا آخر کے چنک انتظرهم یضلو عبادکا، یا اللہ کت دا خلق پریدی پا دنیا کے او سو وتوی نه کنه، نو بندیان گمراه کوي بس، نو سم کار ته نه کیږي بس. یذلوا عبادک ولا یلذو الا فاجرا کفارا، او دا امید هم نشته دی چې د دینه باسو کو نیک انسان پیدا شي، صالح اولاد به پیدا شي. نه نه، فاجرا کفارا، فاجر او کافر، فاجر او کافر. ګور او ویلی چیرې با په دې زموږه باندې یو کور مپرې دې د دې کافرانو نه وګور به صبر وشو کنه ها دې پکې نو اولو العظم کې کنه وېدا سي زور پسې کنه نو نورم کس معلومات ده تې کنه دا سمره غلطی ده. تو اولو العظم دا مطلب دی چې هغه باز پیغمبران چې پاغي باندې ډیر ازمیختو نشوي دي، صبر خبره نه ده، ازمیختو نه پیډیر شوي دي. لکه نوح علیہ السلام باندې ډیر د دعوت زمانه ډیر وګدوا نه نیم سو کال هغه ازمیختو، ابراهيم عليه السلام باندې ډیر بس اور ته پکې تللې دي چې سسوي نو اوسره شي. موسیٰ علیہ السلام باندې ډیر ولی راګیر شو، دا ډیر خطرناک وختي د انسان د زړه نه الله خبر ده چې په لاره دریاب دی او بل پر فرعونیان دي. امین کې راګیر شو بنی اسرائیل وای چې یا موسی انا لمدرکون، اے موسی علیہ السلام موږ ډیر بدرالو اوز بس چل کی. موسیٰ علیہ السلام ویچنا کلا انما ای ربی سیہدین، مونگ خو یوازی نیو، مونگ سر مالک شتے کنا، مونگ خو داغو غلامان یو، اوا مونگ تلار خی کنا. عیسیٰ علیہ السلام گورا و آخری پیغمبر دے پینزپا کی خاص کلی چیداو لالعظم سمت لب امتحانات پر ډیر سخرا غلی. نور دغه خبره په ذهن کې رانه شي چې دې صبر نه کو دا نور به صبر او نه نه خبره د امتحان دا په دې باندې ډیر مصیبتونه او تکلیفونه راغلي د نور نه په نور دور نه دی راغلي. نو بس ذهن صفا شو، پام بیاو کې دغه تفاوت رانه غي چې څوک صبر نه کو څوک به صبر او صبر هډیر لوی عمل لې چې دا په یو سړی کې نه کذنا مسلمانینو صبر به پکې ښا او بل معنا به تر زده چې من الرسول من بیان دې صبر کواله کسنګ چې صبر کړو پیغمبرانو چټول همت وال خلقو تور ډیر لوی استقامت وال خلقو ټول پیغمبران باز نه من د بیان د پاره او دا بهتره معنا ده ځکه چې شک نه پاکه ده هغه معنا خی کنه صبر کوا څنګه چې صبر کړو همت نه کو پیغمبرانو چرې د خلینا پیدا نوح علیہ السلام چې خیری کلی نی خبر تا سورت حود دینا دے ویلی کنا مثال لے پخانو مولانو دے سو قرآن بے ویلی و سو بہنو ویلی نتا سورت حود نی ویلی چیغی کہ اللہ رب العزتوی و اوحی الی نوح وحی اکلیش و نوح علیہ السلام تبا قیدا انہو لن یؤمن من قومکا إلا من قد آمن چې دا چا په تمه مې نور څوک ایمان نه راوړي بس دا چې ستدي دا دې خیر واړه انور نشته پس دا غو بیا دا ویلې دي ښا هغه ته اجازه توکلې شه د الله طرف نه دې دې صبر نه وې دا ځې انبيانو کفریات کړې دي الله ته نو دیو جنې نه د کله چې صبر تمام شوه دی ته دیو جنې چا کړې دي چې انتهایی کمزوري انتهایی عاجز لراغه نو فریاد وکړه چې الله د جزانو سوال قبلې نو انی مغلوب فانتصر زه کمزورې ما نو الله زما امداد یونس علی السلام وی زمای په ګډه کې دی پتی ارو کې پروت دی نو دا وخت د دعا ډیر زبردست ښه دا د دعا د قبلې دوه وخت ښه نو زه ګل ته سوال کړی دا نه چې ګری تنګ شو ولېږي د الله په امر باندې په حکم یې تنګې دو دا خوار څه د الله طرف نه وکنه ښه ناغي وی چې دا وخت دی غرضي وخت دی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین چی اللہ ما سریس نشتے چو زدان دا دیتی ارو نو باسم نماو باسی تو خو پاکی تا باندی خو دا حالات نرازی تا خو ممونگ باندی رازی که گور گران دی نمرو ناکام دی کن دا منزلو نخو انبیاو تپراتو کن ناغی که فریاد کردی ناغی که او خاص حکمت تی چار دیو جن فریاد کلی چی اللہ پخپل زان نوم تنگو چی بدن میں ٹول وخی وخی دے بیماری دانا و شیطان راگی وست دو مقین کار اخلی نوست نشم ٹنگی دے پل بدنی درد تا تکلیف تا بس بروکی لیکن د ایمان او د دین دشمن ته صبر ګران دي مې ویل اسلام زکه ویلو چې الله ما خو صبر وکوکو خو شیطان لاس را رسي اني مسني شیطان بنسب و عذاب نو بس الله ولا علاج یو پیغمبر داس نه چې داغه نو به صبر شي ویلا ټول اول العزم دي ښه ولا تستعجل لهم تو تلوار مکوا د دې لپاره پازاب باندې اگر کدی لګیایي لګیایي چفاتنا بما تعذنا راولا راولا عذاب راولا دا چې به والی کنه پیغمبر ته ټوکه به عمر پورې کولی ولئن اخرنا عن عم العذاب الى امه معدوده الله ما با عذاب تر یو خپل نیټه پورې رستو کو چې نیټه به مقرر وکړي لا یقولن ما يحبسو ذيبه بیا وی چې عذاب پلار کې چا بند کو څه چل شوې دا ټوکې مسخره به کول. نو دی بار سوی کتب انو اے فلا تستاجل لهم تب تلوار نکے دید پار پازاب ولی کنم یوما یرونا ما یوعدون دا خلق کتاب آغرز باندی ولی دے چدا غیر وزی وعدہ کولشی خلق سرم نو کتاب آغرز دی ولی دے نو بیاو بلشانی نن بلشان دی نن وی چه عذاب دیری سار شنو ایرا وی مونگا انتظار اوکو عذاب نرازی دیری سار شنو او پاورز بسوی پاورز بوی چه مونگا خو دنیا کی یا یو گنٹا تیرکلی وا یا یو سحرو یا یو مازیگر مونگا خو یو وقت نی تیرکلی ولی تا چه وی چه دیر وقت تیر شو او عذاب رانه غی او سوی مونگا خو وقت نی تیر کلی و یا یو سحر یا یو مازیگر او اب بیاداوی دا ولی دا سوی چه الا عشیتا او ضحاها بس خو یا یو مازیگر و یا یو سحر در دیو جنا چه تیر شوی وقت وی کار سمر دیری خسلی تا لکھ کاری وسم چې څوک فکر وکړي کنه وې دا پنځو زوش پته کال څنګه تیر شو د خوب لیدو وي تیر شوی عمر ډېر لکه کاری خلکو ته نو دی وځه کوي چې یا یو سحر او یا یو مازیګر او دویم دا چې هغه دنیا وخت ډېر د خوشاله و ولي اذهبتم طیباتکم مزیوی د دنیا نعمتونو د دې په سر او چې قیامت ولید کنه دا هډیر ده هیبت شه دې ډیر نو په دنیا هغه عمر وته د اختر ورځ کار شو الا عشیه تنو ضحاها دا وي کله چې سړی باندې مرض او مصیبت راشي کنه هغه دا وینه چې کني ما باندې روغ ورځ راغلی و نو وی دا بلکل یه یه ریخه خلق و تا لگیایی وی چه گوره دا خو دور عمر پا خیر خیریت تیر شو پا خوشحاله تیر شو کنه شکر باسا ادابا خدای تیره کسا دوره او یرما خو چره سمر وز ندلی دلی دی با قیامت کیم داسی وی خوا چه من خود دنیا کی اس وقت نه تیر کلی داس وقتو ناشکر دی کنا کنم گویا کی دی چی دی یو ما یرونا پا غورت چوینی دی ما یو عدون ما یو عدون ارس پا گرال اگا چی دی سرائواتا کولشی چی بیا جواندون دی رد قیامت تا عذابون دی جہنم دی ما یو عدون دا زری زری حساب دی ما یوعدون پنځوس زره کالا ورځ د قیامت تا ما یوعدون هر څه به ویني کنه ذی بسوی لم یلبسو الا ساعتا من نهار ذی بداس خیال کوي چې لکه دی په دنیا کې وخت نه تیر کړي مگر صرف یو سات دروازه ساعت ساعت گھنٹی تا اموی او ساعت دی سکنڈ تا اموی عربیت کی یو سکنڈ یا یو گھنٹا بس اخپل عمر دا دنیا بواتا دمر لکھ کاری خوا در صد وجنا دا دی وجنا چا دا خوشحالے ہو او اس پی غم را گئے ناگا دا خوشحالے گا وقت وطا دیر لکھ کارا شو یو دیم دا دیو جنا چی چتا پنزوس او شپیت کالا او چتا پنزوس زر کالا قیامت رس خود پنزوس زر کالا دید پارکا نا دا دیغا دنیا غا عمر دا قیامت دروازی پا مقابلہ کی لکشی دی لکی او ساعتا ساعتا من نهار دا مخ کی سرشو چی اللہ رب العزت پیغمبر تا ہوئی تلوار مکو دی ده پارا او پریده چه دنیا کې وقت مزیو کی او وقت تیر کی ده خوشحاله زکا پا لبیا سنشتا او دنیا دا خوشحالی بوتا دا سخکاری لکه او سات نو آخر کی ترغیب ده قرآن تا چه شورو شوی و نو پدی بانده شوی و سورتون طول حوامیم پدی شورو شوی چه تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم سورة زمر نے دا شورو کلیوا شِنَّا نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کتاب میں نازل کو دا اللہ بندگی کوا دیر پلوی اخلاص سرا ناخدلتا و تبیاوی بلا تا باندی رسول دی تا دی خبر پریدا دغه استاذ مواری نه ده استاذ مواری صدا رسول تا باندې رسول دي د دې کتاب ته ما دنیا ته لره لګلې چې زما کتاب ورسېم ذلانو میخذ بلاغ تبلیغ دعوت ورکول سیو زینا دلته موي بلاغ دا قران تبلیغ دی دا قران دعوت دی دا استاذ مواردہ چوی رسائم چیو حرفم درتا پاتی نشیم سورہ ابراہیم پاخر کی مویلیو آزا بلاغ للناس دا قرآن دا خلق دا پار تبلیغ و دعوت تے ولیون ذرو بیہیم چی پدیو یا رولی شکنا دا اصل شید نسو چل بوشی ولی عالمو انما هو الہ واحدن دا قرآن با تبلیغ کی دا کمال لکن ستا توبا کمال غلر ملوشی تشی شملی بنا شهر بی ولی عالمو انما هو الہ واحدن پا دی با پوشی چی مددگاری او دے حاجت روای او دے ولی اذکر اولو الالباب او خیار خلق پا دنیا کشتا دے اغیبت نیبرت واخر کلک دی کډیر دی خدا غدا الله مقصد دی ښا ته دی نور ډیرو پسې مزه اول الالباب یا دوا او خیال خلق غریبه د قران نه پیدا کړی دغه سي سورته جن کې ویلو چلا بلاغم من الله و رسالاته زه د نور څو ذمہوار نیم په دنیا کې نو نور څو کار شته په دنیا کې إلا بلاغا من الله ورسالاته دا اللہ احکام دی دا اللہ پیغام دی دا نسو ام خلقو تا دا ذان نسنو اے ما چه اللہ سنا زلیتا استے بیانو ما بلاغ حذا بلاغ دا سورتنا حوامیم چه بیان شو چه نبی علیہ السلام یا ډیر صفت کرے ہو چه دا حوامیم و سورتون چه دی دی باج القرآن دا دا قرآن ریخم دی پاستا پاستا دی باج القرآن تا مسئلی ہے پا کدا سے بیان کری دلیلی ہے پا کدا سے راوڑی دی دیتے دا قرآن ریخم بیلو نو حضا کی اشارہ دیتا دا دا حوامیم دا دعوت تے دا پار دا خلقو فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ اس سوک بنا حلاکی گی انشاءاللہ تعالی چه دا قرآن یہ پلاس کیویم دا قرآن دا دعوت ویم دا قرآن دا پا دنیا کی کار ویم دی سر محبت وی او دی سر شغل وی او دی سر عمر وی او دی سر رابطہ ویم چری با منا حلاکی گی ہاں سوک با حلاکی گی اغا قوم فاسقان چې د دې قران خلاف دي دې قران سره تعلق نشته دې تړیر بدګوري ښا ا دې تاړو کتاب نه وینو الله ګواه ده چې نورانی قیدی قدر شته او د قدر نشته ښه حضورونو کې دا غي یا رشته چې وره مکه وګور نورانی قاعده به در پسی شي وي خو او د قدر نشته د قدر دغه او بس چې دا ستیر شو په خوا چې واس راولا کور کې دا ادولی با بی پرتی ادازه لوخالو تور بای پو خواده سی چلو خواد فسوکتی نخبر نشو چه قرآن سلر آغلیو دنیا تا دا دیلر آغلیو دا خدا سی خدمت لر آغلیو لکنن چه بازی خلقو داگی نواغستو چلا جماعت پیدا که دنیا کی از قرآن نه ډیر سر آویست ډیر سر اجی خلقو تا گران خکاری دنو آغا سان شو کچا پا ترجمه ہوئی نویوی داسه ولی وردی چی حیران بشی وطا ماشوم بایی کچا پا یادو باندوی نو اشکال پکنو مبارکه لائق دی دا خلق خواه چیز اللہ کتابی آیات کو اللہ کتابی آیات کو پیر یعنی تی نپاس ہو لو خلقو باندے رو پرو تو داو ایگران دے دا بسو کوئیو دا گران ندے خو استاو سر شوق نشتا ہر کار پر شوق باندے کی گی خان استا نور کتابو نو سر شوق دے دی سر نا نور توق ورکے دی لوق نورکے نور د تقیمتی ښکاری پاغي خرچي کې پاغي مال دولت لګې او دې سره د اتفاق نشته نو واخر دعوانا